Wędzona 12,90 za kilogram. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis drugi. Premier Morawiecki i wicepremier Gliński w Ostrołęce symbolicznie przekazali klucze do Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Projekty realizujące obietnice PiS będą projektami rządowymi, mówi szef kancelarii premiera. Śledztwo w sprawie śmierci Joanny Brzeskiej zostało przedłużone do końca marca. W Ostrołęce premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i minister kultury Piotr Gliński wzięli udział w symbolicznym przekazaniu kluczy do Muzeum Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości na dziedzińcu muzeum wzięli udział przedstawiciele władz miasta, kombatanci i mieszkańcy. Na miejscu jest Katarzyna Ingram. Premier w przemówieniu przywoływał kilku żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego: Kazimierza Kamińskiego, pseudonim Huzar, Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora i Stanisława Sojczyńskiego. Mateusz Morawiecki mówił, że dzięki takiemu muzeum tu w Ostrołęce historia nie będzie milczeć o bohaterach. Dzięki takiemu muzeum, dzięki odbudowywaniu pamięci o żołnierzach wyklętych, przełamujemy porządek pojałtański. To tutaj tworzy się nowa, wolna Polska. Wicepremier oraz minister kultury Piotr Gliński mówił, że północne Mazowsze to ziemia żołnierzy wyklętych. Tu jest ich dom. Tu jest dom polskich żołnierzy wyklętych. To jest także dom środowisk, które pamiętają. Muzeum powstaje w gmachu dawnego więzienia w Ostrołęce. Pierwsza część stałej ekspozycji jest już gotowa. Dzisiaj można zwiedzać przebudowany gmach muzeum oraz zobaczyć wybrane eksponaty ze zbiorów. Cała ekspozycja ma obejmować dzieje oporu przeciwko okupantom od 1939 roku. Z Ostrołęki Katarzyna Ingram. W związku z realizacją programów z nowej piątki PiS nie wykluczamy, że będziemy wnioskować o dodatkowe posiedzenie Sejmu, mówi szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk zapowiedział też, że projekty realizujące obietnice PiS będą projektami rządowymi. Szef kancelarii premiera mówił m.in. o kosztach poszczególnych propozycji. 800 milionów złotych rocznie to będzie koszt odbudowy lokalnych połączeń autobusowych. Jeśli chodzi o zwolnienie z podatku PIT dla osób do 26 roku życia, to będzie kwota między 2 a 3 miliardy. Wyższe koszty uzyskania przychodu i niższy PIT podatnicy zapłacą do budżetu mniej o około 7 do 10 miliardów złotych, czyli o tyle będzie niższy wpływ do budżetu. Przedstawiciel rządu mówił też o wydatkach na rozszerzenie programu Rodzina 500+, czy 13. emeryturę. Emerytura plus, czyli ta tak zwana 13. emerytura, 9 do 10 miliardów złotych rocznie. I ostatnia kwestia, uzupełnienie, domknięcie programu 500+, czyli 500+ dla każdego dziecka, to jest około 18,5 miliarda złotych rocznie. Rząd twierdzi, że obietnice można sfinansować z uszczelnienia systemu podatkowego. Do końca marca zostało przedłużone śledztwo gdańskiej prokuratury regionalnej w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej. 8 lat temu ciało działaczki ruchów lokatorskich zostało odnalezione w Lesie Kabackim w Warszawie. Rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku, prokurator Maciej Załęski, wyjaśnia, że w sprawie cały czas realizowane są czynności procesowe, również te niejawne. Ilustrując natomiast zakres działań, mogę wskazać, że przy sprawie cały czas pracuje specjalny zespół funkcjonariuszy. Przesłuchano już ponad 200 osób, uzyskano kilkadziesiąt opinii biegłych z różnych specjalności, w tym z genetyki, fizykochemii i teleinformatyki. Czynności procesowe mają na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia oraz ustalenie sprawców czynu. Prokuratura dysponuje m.in. ekspertyzą z miejsca śmierci Jolanty Brzeskiej, którą przygotowało Laboratorium Ekspertyz 3D Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Świat powinien mieć oczy szeroko otwarte na zagrożenia wynikające z używania chińskich technologii, powiedział podczas krótkiej wizyty na Filipinach amerykański sekretarz stanu. Mike Pompeo odniósł się do sprawy związanych z chińskim koncernem Huawei, który w wielu państwach świata, także w Polsce, zamierza wejść na rynek technologii 5G. Mike Pompeo został zapytany o perspektywę wykorzystywania przez Filipiny rozwiązań technologicznych i sprzętu chińskiego koncernu Huawei w rozwoju sieci 5G. Po raz kolejny amerykański sekretarz stanu stwierdził, że według Amerykanów korzystanie z tego sprzętu niesie za sobą ryzyko. Wierzymy, że rywalizacja, czy to w zakresie 5G, czy innych technologii, powinna być otwarta, wolna i transparentna. Obawiamy się, że w przypadku Huawei tak nie jest. Naszym zadaniem jest podzielenie się z innymi tymi informacjami, a każdy każde państwo powinno podjąć suwerenną decyzję. Chcemy się jednak upewnić, że świat będzie miał oczy szeroko otwarte na ryzyko związane z wykorzystywaniem tych technologii. Stany Zjednoczone starają się wpłynąć na swoich sojuszników, aby zachowali ostrożność w korzystaniu ze sprzętu chińskiego koncernu Huawei, który Waszyngton uznaje za mogący sprowadzić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy i wschodzie spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg, na południu i zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, minus 1 stopień w Suwałkach, 5 w Warszawie, 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor OLED marki Philips z podświetleniem Ambilight za 5999 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 849 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Dziś będzie nieco inaczej, bo gościem Godziny Prawdy jest artysta, który, można by powiedzieć, w ubiegłym roku świętował 30-lecie pracy artystycznej. Państwo go zapewne dobrze kojarzą, zwłaszcza publiczność rockowa, bo w końcu bardzo, bardzo długo ten człowiek związany jest z jedną z najbardziej popularnych polskich kapel rockowych. Zanim przedstawię gościa, pozwolą Państwo, że dzisiaj jego najnowszą solową płytę potraktujemy jako rodzaj drogowskazu, który poprowadzi nas przez ciekawe, bujne życie tego artysty. Utwór otwierający nową płytę nosi tytuł Byłem tam. Kolegów może myśleć, że w pewnym wieku człowiek czuje się już dziwnie. Największy pozytyw płynie jednak z tego, że wszystko czego zaznasz wzbogaca cię, kolego. Dlatego muszę przyznać dzisiaj nie bez satysfakcji, że nie przeżyłeś nawet jednej setnej akcji, których to świadkiem byłem osobiście. Mój świat kontra twój, tak spotkanie czołgu z liściem. Pierwsza pielgrzymka papieża, byłem tam. Największe strajki wybrzeża, byłem tam. Przez ojczyznę kostki, byłem tam. Jebany reżim żałosny, pamiętam to. Lenin w Moskwie podgnity, byłem tam. Koncert Stetio z Kołużniki, byłem tam. Pierwsze wybory czerwcowe, byłem tam. Stał się z Wojmanem na Strachowie, byłem tam. Byłem tam, byłem tam, byłem tam. A ty gdzie byłeś wtedy? To wiesz sam. Chcesz za to wypić? Możemy. A jakże? 30 tysięcy piw miałem w gardle. Byłem tam, byłem tam, byłem tam. A ty gdzie byłeś wtedy? To wiesz sam. Chcesz za to wypić? Możemy. A jakże? 30 tysięcy piw miałem w gardle. Pierwszy w Polsce McDonald's. Byłem tam, śpiewa Sydney Polak, który dzisiaj jest gościem Godziny Prawdy. Cześć Sydney, witaj. Cześć, cześć, witam serdecznie. Witam cię bardzo serdecznie. Cieszę się na to spotkanie, bo nie ukrywam, bardzo lubię twoją muzykę. I każda z twoich płyt to jest dla mnie fajna muzyczna przygoda. Teksty są bardzo znaczące, bo no, jesteś, można powiedzieć, człowiekiem, który ogromną wagę przywiązuje do tekstu piosenki. Staram się. Dziękuję bardzo za recenzję, którą tutaj właśnie wygłosiłeś. No, jest mi bardzo miło, że tak uważasz. Wyrosłem w zespole, w którym nauczono mnie posiadać szacunek do warstwy tekstowej, do tekstów. Muniek Staszczyk, zawsze się śmialiśmy, że im się gorzej śpiewa, tym trzeba mieć lepsze teksty. No nie wiem, czy Muniek, ale znaczy ja też ostatnio się już śpiewać nauczyłem, wydaje mi się, ale nie, no dla mnie rock and roll i muzyka tego typu bez ważkich tekstów to jest bez sensu zupełnie. Proszę Państwa, Sydney Polak ma 46 lat, 30 lat na scenie, z czego przede wszystkim znają go Państwo jako perkusistę T-Love'u. 3 solowe płyty, dużo różnych zdarzeń i od razu chcę powiedzieć, że to jest bardzo cenne, że udało Ci się mimo tak ostrej jazdy artystycznej zrobić pracę magisterską, ukończyć studia w Instytucie Nauk Stosowanych. Jesteś socjologiem z wykształcenia, można by powiedzieć. Mało tego, w tej chwili piszesz doktorat. Jesteś w trakcie pracy doktorskiej. Skończyłem studia doktoranckie na SNS-ie. Przygotowuję się do doktoratu. Tak, chciałbym bardzo go napisać w przeciągu najbliższych 2 lat. Jeszcze jedną płytę teraz pełnię tak na szybko, ponieważ tych płyt jeszcze mam deficyt po prostu solowych i mam dużo pomysłów i teraz na fali chcę jeszcze zrobić płytę, ale później przez jakieś pół roku zamknę się i napiszę doktora. Piosenki z nowej płyty poprowadzą nas troszkę przez twoje życie, bo chociażby ta pierwsza, Byłem tam, jako socjolog, jako właśnie 46-letni mężczyzna, które z tych wydarzeń, o których śpiewasz, wycisnęło na tobie takie największe piętno? Co było najistotniejsze? No ja jestem facetem, który się wychował jeszcze w komunie, więc wydaje mi się, że ten moment przejścia, tak ogólnie rzecz biorąc, był dla mnie bardzo ważny i nawet nie zdawałem sobie do końca sprawy, że tak na moich oczach po prostu dzieje się historia. Wychowywałem się na Chomiczówce w takiej rodzinie, która była bardzo zaangażowana antykomunistycznie. Nie w tym sensie, że mój ojciec był jakimś wielkim działaczem, czy mama Solidarności, ale po prostu jakby taka atmosfera takiego rozumiejącego oporu to dało tę atmosferę odczuć. W 89 roku miałeś już 17 lat. Tak, tak. I pamiętam, że całe lat 80. kończyła się telewizja i mój ojciec, kiedy mama już wyjechała na Saksy, to po prostu nocami pamiętam, że jak zasypiałem, to słyszałem głos Ameryki, który z kuchni, z takiego małego radyjka dobiegał. Czasami też ojciec przełączał na Wolną Europę, ale najczęściej to był głos Ameryki. Zresztą tam w tym głosie Ameryki była nie tylko polityka, ale tam też pierwszy raz zetknąłem się, może nie pierwszy raz, ale też pamiętam, że tam była lista Billboardu na przykład nadawana, więc można było też za pomocą głosu Ameryki się też jakby zetknąć po prostu z kulturą takiego ideologicznego wroga, że tak się wyrażę, więc a poza tym no rodzina też, która w dużej mierze, w dużej części była rodziną rozsianą po świecie już wtedy. Siostra mamy wyjechała do Niemiec, związała się z Niemcem. Druga siostra właśnie jeszcze w latach 70., pod koniec lat 70. wyjechała do Ameryki, więc do Chicago, więc moja mama tam pojechała do niej. Takie czasy. A jeśli pytasz ogólnie, no, które wydarzenia? No pamiętam, byłem małym chłopcem, kiedy ojciec mnie zaprowadził na mszę z papieżem. No chodziłem jako dzieciak, chyba dla adrenaliny na demonstracje, które odbywały się pod kostką na Żoliborzu. Chodziliśmy też z kolegami na Stare Miasto, kiedy tam po prostu było ogólne pałowanie i ganianie się zomowcami. Pierwszy raz dostałem pałą, jak miałem chyba 13 lat, po prostu przez plecy. Zrobiło to na mnie spore wrażenie. Bolało. A poza tym taka dziecięca chęć przyłożenia się do zwycięstwa, demokracji w Polsce. Nie wiem, no na przykład takie pamiętam sytuacje, że byliśmy, jak ktoś dostawał cynk, że Radio Solidarność będzie nadawało, to wtedy sami po prostu odręcznie pisaliśmy takim pismem jeszcze, kredkami, robiliśmy takie ulotki, takie dziecięce i te ulotki przyklejaliśmy na gumę do rzucia w windzie po prostu. Jak ludzie w naszym 15-piętrowcu wjeżdżali na górę, to wszyscy mogli właśnie przeczytać, że będzie Radio Solidarność. Zresztą mieliśmy na Chomiczówce, znaczy cała Chomiczówka w ten sposób okazywała to, że odbierają radia w ten sposób, że się mrugało światłem. Więc tak, jak się zaczynała audycja, to było niesamowite, bo po prostu ze wszystkich tych bloków. Jeszcze wtedy Chomiczówka trochę inaczej wyglądała. Pomiędzy Marii Dąbrowskiej a Konradem była duża przestrzeń, była taka polana, można powiedzieć. Te bloki na siebie patrzyły w tym sensie, że daleko, daleko był po prostu horyzont z bloków na ulicy Konrada. No i to wszystko tak migało. I to było naprawdę takie poczucie, że jest nas naprawdę wielu. A byłeś wtedy przecież dzieciakiem, tak, de facto. Tak, tak, to ja absolutnie, 72 rocznik, więc to są wspomnienia absolutnie dziecięce. To nie ma wymiaru żadnej tam prawdziwej walki, oporu i tak dalej. To no ale takie... pokazuje, w jakim wychowywałeś się domu, jakie wartości były dla ciebie istotne. A kiedy poczułeś w sobie wenę artystyczną i dlaczego akurat perkusja? Harcerstwo mnie jakoś w ten sposób przekonało, spowodowało, że przestałem się bać. Pamiętam, że jakby byłem zuchem, a później harcerzem, to była jedyna rzecz, którą można było fajnego robić na takim osiedlu jak Chomiczówka. Mieliśmy fajny szczep, 305 w 106 działała i na tych koloniach czy na obozach notorycznie trzeba było coś przygotowywać, coś śpiewać, coś recytować, coś pokazywać się, jakby walczyć z tremą i też nasz komendant grał z gitarą piosenki i przyłączaliśmy się do niego i w ten sposób cały czas, pamiętam z lat dziecięcych, cały tekst Obławy na przykład, ponieważ to była piosenka, która zawsze wieńczyła każde ognisko. Tak mi się wydaje. A poza tym te harcówki były też schronieniem dla pierwszych zespołów punkowych. I pamiętam, że moi starsi koledzy grali na gitarach, na bębnach i tego typu pomysł podpatrzyłem w harcerstwie, a później zrządzenie losu spowodowało, że mama miała akurat przy sobie kasę i była dostawa. To jest dla dzisiejszych realiach w ogóle coś kosmicznego, ale wtedy było tak, że w sklepach muzycznych nie było nic poza tam jakimiś fanfarami w ogóle pogiętymi. Kiedy przychodziła dostawa, to mentalnie się ustawiała kolejka, kto miał pieniądze, to kupował i pamiętam, że właśnie byliśmy z mamą na Placu Konstytucji w sklepie muzycznym. Pod Arkadami. Słynny sklep i mówię, mamo, jest dostawa, chodźmy tam szybko, bo zaraz wykupię, mamo. Ale co ty byś chciała? Mówię, mamo, że ci mówiłem, że perkusję, nie? A mama, ale ta perkusja jest droga. Ale mamo, no przecież mama moja wróciła wtedy z Ameryki, była akurat w Polsce, miała trochę kasy przy sobie. Mówię, mamo, perkusja, koniecznie. Mama, dobrze, perkusja. Mówię, jeszcze gitary są i jeszcze mi, pamiętam, gitarę kupiła. Więc to był po prostu, no, dzień, który później zaważył na mojej przyszłości. Pamiętam, że mój ojciec przyszedł z pracy z teczką, taki typowy, po prostu inżynier. Wszedł do pokoju, ja nie wiedziałem do końca, jak te bębny skręcić. Patrzy się na mnie i mówi, co to w ogóle jest? Ja mówię, że to mama mi kupiła perkusję, będę muzykiem. Ale Polaki nie mają słuchu. Tak mówił o naszej rodzinie. Mówię, nie udowodnię ci, że... I takie wbrew pozorom negatywne wzmocnienie z jego strony, bo chciałem mu pokazać, że jednak dam radę, spowodowało, że naprawdę zacząłem mega ostro ćwiczyć i... A jak mogłeś grać w bloku na Chomiczówce? Przecież to tak, powiedziałem, że wszyscy sąsiedzi się natychmiast... Na moim Facebooku jest nawet, znalazłem ostatnio, robiłem porządki u mojego taty w mieszkaniu i znalazłem takie zaświadczenie, gdzie administracja osiedla Chomiczówka wzywa pana Mirosława Polaka do stawienia się w pokoju numer taki ze względu na skargi dotyczące gry na perkusji, więc tak, no były skargi, grałem. Później dopiero znalazłem sobie taki pokoik, takie miejsce, znaleźliśmy z kolegami w pobliskim klubie Praktyczna Pani, takim naszym osiedlowym pawilonie, gdzie było oczywiście na dole sklep spożywczy, na górze był Empik, taki stary Empik, gdzie można było kupić Coca-Colę i pączki i poczytać zagraniczną prasę, gdzie były też kursy języków obcych. Był też klub Praktyczna Pani, gdzie panie różne farbowały sobie włosy, albo było mini przedszkole i my tam graliśmy heavy metal. I zaczęła się muzyczna kariera Jarosława Polaka, bo Sydney to jest, proszę państwa, pseudonim. Wobec tego teraz wejdźmy w ten artystyczny żywioł. Kiedy już zacząłeś grać Steelawem, no twoje życie nabrało ostrego tempa. Zaczęły się różnego rodzaju imprezy, balangi. Myślę, że możemy w tej chwili zacytować kolejną piosenkę z twojej płyty, która dotyczy właśnie takiego stylu życia. Letni wiatr wieje mi w twarz, dziś czuję się jak nigdy dotąd. Na jednej z tarchomińskich plaż, mądrość znów miesza się z głupotą. Podchodzisz do mnie, mówisz chodź. Łuna nad miastem przysłania gwiazdy. Wchodzimy w ciemność, wchodzimy w noc. Na drugim brzegu słychać petardy. Otwierasz drzwi, puszczam się przodem. Twoje mieszkanie wygląda dobrze. Pijemy wódkę z samym lodem. Kładę rękę na twoim biodrze. Szepczesz do ucha zaraz, zaraz. Wracasz ubrany dużo ostrzej. Czuję jak we mnie wzbiera fala. Zaczynam pluć żywym ogniem. Dom, praca, dom, siłownia. Raz w tygodniu menelownia. Zimą domówki, latem ogniska. Cały czas wódka czysta. Dom, praca, dom, czasem szkoła. A jak szkołę coś odwoła, to domówki i ogniska. Cały czas wódka czysta. Idę na miasto. miasto znowu bania. Koledzy są już nieco wcięci, znów mamy wyścig z podrywania. Balanga grozy znów się kręci. Otwieram oczy, tatuaże ma na swych plecach, nie wiem gdzie jestem. Musiałem poznać ją w tym barze. Zbiegam po schodach w jasną przestrzeń. Łapię taksówkę, wracam do domu. Po drodze kupuję kilka piw. Śpię do 16, a później znowu wysyłam SMS-a ci. Za chwilę znowu jestem w mieście. Moje WD, jointy i koks. Wydzwaniam ciebie, zjawiasz się przy mnie. Znów idziemy razem w noc. Dom, praca, dom, siłownia. Raz w tygodniu, menelownia. Zimą domówki, latem ogniska. Cały czas wódka czysta, dom. Cały czas wódka czysta, balanga grozy. To ładnie powiedziane. Sydney Polak opowiada Państwu dziś o swoim życiu. Był ten okres ostrej balangi w Twoim życiu? Był. Był ostry. Była taka jazda bez trzymanki. Ta piosenka jest świeża, ale ona opowiada o mnie sprzed lat. To znaczy, konkretnie ta piosenka to opowiada o roku 2015, więc generalnie nie tak dawno. To był moment, kiedy doszło do przetasowania w moim życiu prywatnym i po prostu znowu stałem się singlem. Krótko mówiąc, szukałem wtedy jakoś takiego zapomnienia trochę. Ale całe szczęście i w tym momencie tej imprezy, i w poprzednich momentach tej imprez w moim życiu nigdy nie posunąłem się za daleko, w tym sensie, że nie zrobiłem sobie krzywdy. To znaczy, na pewno moja wątroba miała okazję się zregenerować, bo po bardzo mocnych i ostrych momentach balangi zawsze przychodziło jednak pewnego rodzaju otrzeźwienie. Docierało do mnie, że nie tędy droga i całe szczęście potrafiłem się złapać tej liny, która mnie na powierzchnię wyciągała. A narkotyki? Nigdy całe szczęście nie wpadłem w żadne chemiczne dragi. Bałem się tego. Miałem okazję, bo nasze środowisko było przesiąknięte od dawna amfetaminą, czy przede wszystkim amfetaminą i różnymi mefedronami i tak dalej. Ja byłem od tego daleko. W moim przypadku to było głównie był alkohol i marihuana, chociaż powiem szczerze, że teraz ta marihuana też została przeze mnie z menu wyrzucona. Uważam, że teraz jakby po takim gruntownym wyczyszczeniu głowy z marihuany mogę stwierdzić, że to jest narkotyk, który jest bardzo złudny, że może trudno powiedzieć po prostu, jak te reakcje na marihuanę są bardzo osobnicze. W moim przypadku na pewno działała w ten sposób, że mnie blokowała. Pozorne wzmocnienie różnych bodźców z zewnątrz było fajne i atrakcyjne, natomiast absolutnie w dużym stopniu blokowała moje pomysły, to, co chciałbym wypromieniować z siebie. Więc to ważne, co mówisz, bo jak wiesz... Ja teraz ostatnio byłem na spotkaniu z licealistami w Liceum Kochanowskiego. Bardzo pozdrawiam tę młodzież, bardzo fajna młodzież i rozmawialiśmy szczerze i o ile nawet nagrałem piosenkę, która jest jakby za legalizacją marihuany tam z kolegą raperem CH Jointem, natomiast ja uważam, że jakby legalizacja marihuany powinna być rozpatrywana z punktu widzenia naszych swobód obywatelskich, z wolności wyboru. Natomiast ja w tej chwili uważam, że marihuana to jest złudny narkotyk, który bardzo dużo zabiera, szczególnie ludziom, którzy pracują umysłowo, bo jeśli się pracuje fizycznie, nie wiem, robi się jakieś mechanicznie powtarzalne rzeczy, to pewnie nie przeszkadza. Natomiast twórcom, pisarzom, muzykom, twórcom, tekściarzom czy poetom, to myślę, że marihuana więcej zabiera niż daje. Ważne to, co powiedziałeś. Ja dodam tylko, że uważam, że jest bardzo groźna dla młodych ludzi. Jak wiesz, byłem kiedyś dyrektorem SOS-u słynnego w latach 80. i widziałem, jak bardzo się rozjeżdżali niektórzy z naszych podopiecznych, którzy nie umieli sobie postawić granicy. Właśnie. Jednym słowem, udało ci się wyjść cało z tej balangi lat 90., początku nowego wieku. Sex and drugs and rock and roll, potrafiłeś tutaj ocalić siebie. Miałem szczęście, a poza tym chyba byłem wychowywany w takim domu, w którym zawsze była pogarda, że tak się wyrażę, wręcz pogarda. Mój ojciec gardził po prostu ludźmi, którzy są od czegoś uzależnieni. Nigdy nie pił alkoholu, moja mama też nigdy nie nadużywała. Ja tego nie widziałem. U nas na Wigilii nie piło się wódki. Po prostu dla mnie moi rodzice, czy dziadkowie i tak dalej, oni po prostu pijana wigilia to był obciach. W tym sensie, że chociaż wiem, że w wielu, wielu domach wódka pojawia się podczas Wigilii, u nas nie. Jakieś tam winko, ale to naprawdę symbolicznie, po prostu na 12 osób jedna butelka, to, to zupełnie, zupełnie był inny. Może dlatego ja zderzyłem się później z tą totalną ilością alkoholu w środowisku muzycznym, ale z drugiej strony potrafiłem przemówić sobie do rozsądku, jak powiedzieć stop, koniec, jest niedobrze. Seks jeszcze jest w tej trójce, Sex and Drugs and Rock and Roll, bo już za chwilę usłyszymy bardzo piękną, osobistą piosenkę adresowaną do twojej aktualnej partnerki, Pauliny. Nie za bardzo ci wtedy w tym czasie z kobietami udawało się skonstruować dobre związki. Chociaż masz trójkę dzieci z dwóch mam małżeństw. Mam trójkę dzieci z pierwszego małżeństwa, mam 20 w tej chwili już 23-letniego syna, 29 marca będzie miał 24 lata. Z drugiego małżeństwa mam dwójkę dzieci, córkę 8-letnią i syna 6,5 roku. Ale związki się rozpadły. Oba moje małżeństwa się rozpadły. Tak, pierwsze małżeństwo po 4 latach, drugie małżeństwo po 6. Zawiniłeś? Zawiniłem. Na pewno zawiniłem w tym sensie, że mogłem mieć więcej cierpliwości, mogłem mieć więcej wyrozumiałości i tak dalej. Natomiast teraz patrzę z perspektywy już jakby tego docelowego, mam nadzieję, docelowego związku mojego, że to był po prostu zły wybór. Że to był zły wybór. Może to było związane z tym, że nie miał mi kto doradzić może. Słuchałeś głosu serca, no podejrzewam, że byłeś zakochany. Tak, ale może brakowało mi właśnie tej mamy, która była za granicą i z którą po prostu nie mogłem, która nie mogła poznać tych dziewczyn, nie mogła jakby doradzić mi na takiej zasadzie taką przejawić takiej matczynej troski. Oczywiście ja miałem z mamą permanentny kontakt zawsze, ale to jest co innego. Zupełnie listy, czy jeżdżenie, czy odwiedziny, nawet częste, to nie jest to samo, co po prostu opiekowanie się nawet dorosłym synem po prostu na miejscu, więc mi się wydaje, że tutaj w tym sensie ta historia mojej rodziny mogła zaważyć na moich złych wyborach, bo to nie chodzi o to, że nie chcę krytykować swoich byłych partnerek, tylko po prostu my nie byliśmy dopasowani. Ani w pierwszym, ani w drugim moim związku to się zawsze rozbijało o to, że jakby te nasze cele się rozmijały i nie znajdowaliśmy w momencie już zrozumienia. Ale sam wiesz, jak trudno jest być partnerką rockmana. Muzycy żyją w zupełnie zwariowany sposób. Trasa to są tygodnie poza domem. To jesteś cały czas w wirze zupełnie czegoś innego niż jest dom. Myślę, że tutaj mógł być kłopot dla twoich byłych żon. No to miało też jakieś znaczenie w tym kontekście. Nie wiem, czy by wyszły za mnie, gdybym nie był tym muzykiem. To nawet w tym sensie mogę. A że to był twój atut? Nie atut, ale jakby taki wabik, który był niepotrzebny, który, że tak się wyrażę, wabił nie te osoby, które powinny się przy mnie znaleźć. Dochodziło do takich dysproporcji. Ja te dysproporcje zauważałem, że te moje związki opierały się głównie na tym moim życiu. To znaczy, to moje życie było takie bardzo atrakcyjne, dominujące, no siłą rzeczy, ponieważ no nie chcę powiedzieć, że nie miałem swojego życia, ale po prostu, tak, to się rozlewało po prostu na obie osoby, za bardzo, to był błąd. Teraz mam absolutnie zrównoważoną sytuację, pierwszy raz w życiu mam partnerkę, która ma swoje życie, swoją karierę i swoją samorealizację i bardzo ważne, ma swoje zadowolenie z siebie, to znaczy ma swój sukces w swojej dziedzinie, który jest zupełnie oddzielny od mojego i tak, to jest fajne. Tak, ona pracuje w korporacji farmaceutycznej. Za chwilę o niej porozmawiamy, bo ta piosenka jest poświęcona Paulinie, ale jeszcze jedno ważne pytanie, czy jesteś dobrym ojcem? To dzieci moich trzeba było się spytać, ale wydaje mi się, że tak, to znaczy jestem ojcem rozumiejącym, wymagającym, ale rozumiejącym i przede wszystkim tłumaczącym, nie zamykającym, tylko dawającym różne przykłady. Nigdy staram się nie stawiać na ostro, znaczy tak, są granice, których przekraczać nie wolno, ale oczywiście, natomiast staram się dużo tłumaczyć. No, mimo rozwodu masz dobrą relację z dziećmi? Dobrą, ze starszym synem w ogóle wręcz mogę powiedzieć, że to jest po prostu przyjaźń, no chociaż wiadomo, że to nie jest partnerstwo, znaczy oprócz miłości takiej ojcowsko-synowskiej, no wiadomo, że w ogień za niego pójdę, ale oprócz tego, że jest po prostu przyjaźń, on też jest muzykiem, ja pokazałem mu ten świat, on w tym świecie się fajnie odnajduje, jest dobrym DJ-em, jest dobrym basistą, robi swoje rzeczy, jest poza tym politykiem, także mamy dużo naprawdę różnych pól, na których możemy uczyć się. Mhm. Tak, a ten najmłodszy? Też mi dużo daje. A ten najmłodszy interesuje się sportem, na razie chce być piłkarzem. Powoli zaczyna się zastanawiać, co tam stoi w rogu pokoju, bo u mnie w salonie rozstawione są bębny, także powoli widzę, że jest zainteresowanie, ale ja nie naciskam. Chcę, żeby to dojrzało w nich. Nie będę oczywiście ich zmuszał do tego, żeby... Znaczy oczywiście tam jakieś lekcje gitary czy fortepian fajnie by było, natomiast bez żadnego ciśnienia. Wróćmy zatem do Pauliny, piosenka Ogień i Stal. Odchodzi cała niepotrzebna złość. Napięcie zjeżdża jak winda na parter. Rozpływam się w blasku twych oczu. Ogrzewam twarz zapachem twych słów. Gdy widzę ciebie, wszystko jest lepsze. Wszystkie trudności się dzielą na pół. Latarnie w parku śmieją się. Ty idziesz boso, stąpasz wśród drzew. Wieczorną rosą spowity dzień. Twoje spojrzenie napędza mnie. Jesteś paliwem, energią mą. Dla ciebie zawsze w górę będę się piął. Dla ciebie zdobędę każdy szczyt. Tak wielką siłę dajesz mi. I nigdy nic już nie rozdzieli nas. Będziemy jak ogień, będziemy jak stal. I nie wywróci nas. No piękna deklaracja, Sydney, dla dziewczyny, która to słyszy, to musi być bardzo, ale to bardzo miłe, takie do serca. No tak, ten tekst wylał się ze mnie po prostu, tak to czuję, no... No mówię tam piosenką, że kocham Paulinę po prostu, no mam nadzieję, że kurczę... No, że się wszystko uda. To jest nowa jakość twojego związku, prawda? Podkreślasz to, że teraz będąc już 40-kilkuletnim mężczyzną, ona jest młodsza od ciebie, o kilka lat, ma 30 kilka lat w tej chwili. Tak, tak. A jest z zupełnie innej branży. Tak. I tak no i... podchodziłeś do niej trochę jak kot do jeża. To znaczy, ja z dwa lata tak krążyłeś. Nie chciałem tak bardzo, ja nie chciałem jej spłoszyć, a poza tym ona, jak się poznaliśmy, to miała spore obiekcje. No, muzyk, jeszcze z ogonami dzieci z poprzednich związków. O właśnie. To nie jest dla niej łatwe, na pewno. Znaczy, ona jest bardzo, moje dzieci ją lubią i cenią, widzę, że ten spokój, który ona ma w sobie, jest dla nich bardzo ważny. Poza tym no, dajemy dobry przykład, bo po prostu jesteśmy za sobą, jesteśmy ze sobą i jesteśmy z sobą jakby i one to czują, że tata jest szczęśliwy, więc dajemy im dobry przykład, natomiast dla niej to na pewno jest nie jest takie proste, niż nie jestem takim prostym, taką niezapisaną książką, jak po prostu facet, który chociaż w takim wieku to chyba mężczyźni już najczęściej są po takich, no właśnie przejściach, tak jak ja. Mhm. Więc no mega jestem szczęśliwy z tego powodu, że taka osoba jak Paulina się mną zainteresowała i że odwzajemniła mi to uczucie, co by ją odróżnia i jakby powoduje, że ja jestem w takim mega niebie, to przede wszystkim to, że czuję, że ona jest lojalna wobec mnie, że ma dobre intencje, szczere intencje, nie niczego ode mnie nie chce, to znaczy w sensie takim, że nie jest ze mną dlatego, bo coś mogę jej dać, ona by sobie dała spokojnie radę sama, jakby w sensie życiowym, jest ze mną dlatego, że ceni mnie jako człowieka, a nie potrzebuje tych wszystkich błyskotek, tego całego blichtru. też bardzo zauważyłem, że bardzo, bardzo fajne jest, kiedy jest się osobą, która ma taką fajną samoocenę, w sensie takim, ona oczywiście nie myśli o sobie, że jest najlepsza, ale widzę, że jej praca, jej kariera, jej sukcesy jakby dają jej zadowolenie. Moje piosenki, fajne teksty, muzyka też mi dają zadowolenie i jesteśmy część dnia w różnych swoich oddzielnych światach, a wieczorem się spotykamy i bardzo często właśnie też pytam się Pauliny o to, czy tekst, który napisałem, jest fajny, czy muzyka, którą sobie wybrałem, czy ktoś mi zrobił, jest fajna, czy zabierać się jest takim moim krytykiem. To też jest dla mnie bardzo ważne, więc... Zadam ci trudne pytanie, bo ona jest niezależną kobietą, ale czy spodziewasz się, czy jesteś przygotowany na to, że kiedyś powie, chce być mamą? Jesteśmy już na takim etapie, że zastanawiamy się nad tym. Tak, tak, tak. To już są takie lata, że trzeba trochę już... Nie można tego odkładać na za 10 lat. To są decyzje najbliższych dwóch, trzech lat. Także dla niej oczywiście... to będzie pierwsze dziecko, jeżeli będzie, a dla ciebie już czwarte. Dla mnie czwarte. Gotowy jesteś na to? No na pewno jestem przygotowany, wiem, z czym to się je. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie najszczęśliwszą sytuacją ze wszystkich, które przeżyłem. No tak, to totalnie by zmieniło twoje życie, bo dla 46-letniego mężczyzny małe dziecko to jest rewolucja. Ja oczywiście, ale to, no tak się koledzy śmieją moi, że to już człowiek nie ma siły się schylać. Ale to nie jest tak. Ja się czuję fizycznie dobrze. Ja się serwisowałem kilka lat temu. Mam dobrą formę. Ja całe życie fizycznie pracowałem za perkusją. Mam dobrą wydolność. Czuję się silny w sensie takim. Poza tym wydaje mi się, że hormony chyba działają u faceta. Nie wiem, jak to jest naprawdę, ale jakby tacierzyństwo objawia się też jakimś takim wzmocnieniem u mężczyzn, bo wiadomo, że ciąża u kobiety, przygotowanie do macierzyństwa, samo macierzyństwo to jest bardzo też fizyczne wzmocnienie dla kobiet, tak? Bo kobiety w tym momencie dostają takiego dodatkowego powera, żeby to wszystko znieść, żeby znieść ciążę, żeby później być silną podczas zajmowania się małym dzieckiem, ale myślę, że mężczyźni też w ten sposób to przeżywają, że nagle dostają takiego zastrzyku jakichś hormonów do mózgu i nagle wszystko staje się łatwiejsze. Masz dodatkową energię, jak to mówią, Bóg daje na dziecko, więc... Coraz więcej mężczyzn zresztą będących w okolicach 50 decyduje się na małe dzieci i dla niektórych jest to fantastyczna historia odmładzająca. Ty zresztą dbasz o siebie także sportowo, amatorsko uprawiasz triatlon, fajnie. Ale jest taki temat, który podjąłeś w kolejnej piosence, hardcore, tego świata, który jest wokół nas. Nie dość, że w tej chwili odpowiadasz za trójkę swoich dzieci, jeszcze jeżeli dojdzie jedno, a ten świat, kurczę, no nie jest ciekawy. Dlaczego nie jest ciekawy? Jest ciekawy. Ale jest okrutny też. Wiesz, poddaje nas ciągłym wyzwaniom. No, życie to nie jest bajka, no trzeba walczyć, ale życie jest piękne. No, znaczy, akurat się zgadzam z tobą jest piękne, nie. Ale dostrzegasz zagrożenia. No, posłuchajmy tak, tej piosenki, okej? Okay? Nie, no tak, tutaj no, w tej piosence, no dobra, no, posłuchajmy. Dobra, hardcore. Wszyscy przy stole. Kolega mówi, polej Jarek, polej. Znów miałem dzień na hardkorze. Ja nie wiem w ogóle, czy mogłem trafić gorzej. Skąd się na świecie biorą takie laski? Czy to dzieciństwo, czy charakter matki? A może ojciec znęcał się nad nimi? A może uciekł i ona siebie wini? Stary wymiękam, jeszcze jej coś zrobię. Czuję, że coś mi się przestawia w głowie. Każda pierdoła, każdy drobny pretekst robi awanti, jakby wciągała fetę. I jeszcze to, malutkie, biedne dziecko. Patrzy się na nią, gdy płynie z jej ust piana. Mówi jej, proszę, uspokój się, kochanie. Ona za wódkę i zaraz jest pijana. Lej, król nocy piją lej. Wypijmy za następny, może dobry dzień. Wypijmy za to wszystko, co jest w nas. Za to, co dobre kiedyś przyjdzie. Nie mówię wcale, że jestem super. Czasami ciężko mi podnieść dupę. Przychodzę z pracy mega zwalony. Kosz ze śmieciami jest niewyniesiony. Ale naprawdę ona przegina. Słyszę już w drzwiach od skurwysyna. Wiedziałem wcześniej, że jest na hardkorze. Nie chciałem wierzyć, że będzie dużo gorzej. Któregoś razu nocowałem u matki. Nie mogłem rano spóźnić się do tyrki. Mieliśmy ważne spotkanie z kontrahentem, bo chcą nas kupić mega duże firmy. Wychodzę krawat, biegam po schodach na dół. Patrzę, a ona stoi z dzieckiem w bramie. Pytam się, co ty tutaj w ogóle robisz? A ona do mnie, teraz ty się zajmuj, chamie. Stawia fotelik i bierze nogi za pas. A ja zostaję z dzieckiem na podwórku. Dzwonię do tyrki, że się jednak trochę spóźnię. Dzwonię do matki, mamo, mamo, ratunku. Wchodzę spóźniony, jak pełniarz z filmu Whiplash. Czuję na plecach miażdżący wzrok ogółu. Siadam przy stole, negocjacje trwają. Pot mi się leje spod garnituru. Lej, królowie nocy piją lej. No, Sydney, hardcore. Tu jest dużo żółci, dużo takiego smutku. To jest smutku. Bardzo smutna piosenka. Bardzo smutna, tak. To jest o tobie? To jest też o mnie. To jest też o mnie. Nie tylko o mnie, dlatego że tu zlepiłem kilka życiorysów. Kilka historii. Kilka opowiedzianych. Ktoś mi opowiedział, ktoś opowiedział coś innego, plus moje jakieś doświadczenia. Tak to no nie jest to do końca moja historia, bo wiele rzeczy się nie zgadza. Nie pracuję w korporacji, ale to dla tej piosenki nie ma znaczenia. Klimat jest taki, jaki wielu mężczyzn przeżywa po prostu w takich nieudanych związkach. Nie wiem, czy kiedykolwiek powstała w ogóle taka piosenka. Czy ktokolwiek z artystów, po prostu tekściarzy, odważył się w ten sposób to opowiedzieć. Wydaje mi się, że nie, bo nie znam takiej piosenki, żeby może w latach 60. czy ktoś. Kiedyś Kukiz napisał taką piosenkę, coś z jakimiś przekleństwami, jakimś takim ironicznie, taki dialog był kobiety z mężczyzną, nie pamiętam, jak to się nazywało. Piotr swoje pije ile chce, tak. Czy coś takiego, to było Kukiza. Piotrek Bukartyk coś takiego napisał, możliwe. Bo też to jest jedna z takich piosenek, Kup sobie psa. Generalnie no, to nawiązuje do tego, że to nie jest, życie jest fajne, zgadzam się z tobą, można z wiele rzeczy zrobić, tylko trzeba dbać o siebie i o swoje relacje, i o swoje związki. Absolutnie. I jak się jeszcze w dodatku odpowiada za swoje dzieciaki i widzi się, jak ten świat wokół wygląda, tu mówisz o pracy tyrka. Idziesz do tyrki, prawda? Jak to cię wkręci w pewnym momencie i zgubisz kompletnie sens życia. No jest wiele aspektów tego całego, tych niepowodzeń naszych, które mamy w życiu. Wydaje mi się, że oczywiście jak już coś mamy, to trzeba o to dbać. Jak coś się psuje, to trzeba to naprawiać, a nie wyrzucać. To jest prawda, ale ja bym jeszcze do tego dołożył, że taką sytuację, że nie należy tkwić w złych związkach, że to jeśli mamy zły związek, to może lepiej jest się po prostu to przerwać, przeciąć i po prostu poszukać czegoś innego. Bardzo trzeba uważać przy dobieraniu się, patrzeć na jakieś takie rzeczy. Dopiero teraz, będąc dorosłym, naprawdę dorosłym facetem, widzę, że trzeba patrzeć na wiele spraw. Na przykład na to, jak dana osoba się zachowuje wobec innych osób. Bo to, że dana osoba się zachowuje wobec nas, wobec mnie w tej chwili dobrze, ale wobec innych ludzi zachowuje się źle, to jest duże prawdopodobieństwo, że w pewnym momencie zacznie się tak zachowywać wobec nas. Jeśli ktoś nie szanuje innych ludzi, to dlaczego, to nie będzie wiecznie szanował nas. Także musimy na te sprawy patrzeć. Wydaje mi się, przy dobieraniu się w pary nie iść tylko za głosem serca, takim, znaczy może nie serca, tylko za taką, nawet nie serca, tylko za takim romantycznym uniesieniem, które, zauroczeniem, które nie jest poparte takim zdroworozsądkowym jednak rozważeniem pewnych kwestii, że tak my się kochamy na dobre i na złe, że będziemy ze sobą, będziemy sobie wierni i lojalni wobec siebie. bo oprócz miłości ta lojalność wobec siebie jest no, nie doświadczałem jej często. No dobrze, skoro mówisz o lojalności i o takim staraniu się o związek i o relacje, no to muszę cię zapytać, i to trochę z grubej rury, czy ty masz żal do mamy, że wyjechała? Że cię zostawiła? Ojej, to jest rozmowa, która się nie kończy. Kiedy odwiedzam mamę i gadamy o przeszłości, to jest rozmowa, która się nie kończy. Ona jest dzisiaj w Chorwacji ze swoim chorwackim mężem, tak? Mąż niestety 3 lata temu zmarło mu się, więc już jest sama tam. Przyjechała do niej siostra, która jej pomaga, bo mieszka na wsi. A ty jak często się widujesz z mamą? No przynajmniej 2 razy w roku staram się. Starasz się? Tak. Jeździć do niej. I sobie z nią tak siadasz i rozmawiasz? Ale też na Skype'ie się widujemy, no w sensie, że moje dzieci jak są u mnie, no to często babcię włączam po prostu w telefonie. Rozmawiamy o tym, no staram, no mama ma straszne wyrzuty sumienia. Będąc dalej niż bliżej w swoim życiu ma takie wyrzuty mocne. No nie jestem w stanie tak jednoznacznie powiedzieć. No z jednej strony rozumiem jej tłumaczenie, która, bo ona opowiada o tym, że no musiała, że tak wszyscy robili, że gdyby nie to, to nie miałbym tego, tamtego i owego. Natomiast... Ile miałeś lat, jak mama wyjechała do pracy? 13. 13 wyjechała na 3 lata, najpierw do Stanów, później jak miałem 16 lat, kończyłem szkołę, podstawówkę, to wróciła na pół roku zabawiała w Polsce, a później wyjechała do Niemiec i stamtąd już jakby nie przyjechała. W międzyczasie przeniosła do Chorwacji. Także no jeszcze byłem no, naprawdę prawdziwym dzieckiem takim. No tak, zostawiła ciebie, zostawiła swojego męża. Tak. I mają siostrę. I siostrę. Chyba 3 lata młodsza jest. No. Jest 3 lata młodsza. No tak, no. No tak, tak, tak to wyglądało. Więc no, ciężko mi teraz powiedzieć, wiesz, tak się nie... No jednoznacznie nie potrafię ocenić tej sytuacji. Ja myślę, że jeszcze nie jedna rozmowa między wami. Musisz zadbać o to, żeby jej pomóc ten problem do końca jakoś przerobić. No na pewno to jest z jednej strony no jej cierpienie, no plus jakby kontra nasze cierpienie, tak, które pamiętam. No bo oczywiście ona robiła wszystko, żeby to jakby złagodzić. Pisała, dzwoniła, wysłała kasę i tak dalej, no kurczę. Ta piosenka Kochana Mamo, to jest troszkę do niej list. To jest list do niej, ale to już jest list taki, który jest nasączony emocjami dorosłymi. To już nie są emocje, które mi towarzyszyły, jak byłem dzieckiem, tylko to są bardziej emocje związane z tym, co się teraz dzieje. Przyjeżdżam, włączamy telewizję, mama jakoś komentuje to, co się dzieje w Polsce, ja jakoś komentuję, mówię, mamo, to nie do końca tak, masz za mało programów, powinnaś trochę więcej wiedzieć, ale no nie masz szansy. I rozmawiamy o Polsce i no w ogóle był taki moment, w ogóle kiedy mama przeszła na emeryturę i jej drugi mąż też już był na emeryturze i oni się zastanawiali, bo chcieli wyjechać z Niemiec, nie czuli się dobrze w Niemczech. I zastanawiali się, no mama ciągnęła w stronę Polski, a jej mąż w stronę Chorwacji i przyjechali do Polski. Chyba podczas pierwszej czy drugiej nocy temu Chorwatowi po prostu okradziono samochód, jakoś tak po prostu, no takie najgorsze przywitanie po prostu obcokrajowca w Polsce, ten samochód był na niemieckich numerach gdzieś tam i on powiedział, że nie, że Polska nie, że Chorwacja tylko, więc no mama tam, no kupili dom w Chorwacji w jego rodzinnej wsi, no teraz już go nie ma, natomiast mama tam mieszka, no i gadamy o Polsce, no mama mówi... Posłuchajmy, bo gadacie o Polsce, a między innymi tak to brzmi. A ja do mamy taki list napisałem, jak ta piosenka, tak. Kochana mamo, pisze do ciebie nie wiem kto. W życiu list, gdy zwiałaś za granicę, komunizm właśnie prysł. Od tamtej pory Polska skończyła prawie już 30 lat i teraz jest dorosła, dorosła jak psia mać. Nie wracaj tu, hej mamo, nie. Choć w parku pachnie świeżym bzem, na najlepiej tu smakuje chleb. Nie wracaj, mamo, jeszcze. Wszyscy myśleli, że tu będzie raj. Wystarczy się obudzić, a wolność będzie wow. Tymczasem zwykli ludzie, jak biedni byli, dalej biedni są. I tylko ci na górze śmieją się wszystkim w głos. Nie wracaj tu, hej mamo, nie. Choć w parku pachnie świeżym psem, najlepiej tu smakuje chleb. Ten kraj jest dziki jeszcze. Gorzka refleksja Sydneya Polaka, który napisał list do mamy, że jednak woli, żeby była w tej słonecznej Chorwacji. Tak, myślę, że chciałem... Nie, jakby mama mi powiedziała, że wraca do Polski, to pewnie byłbym mega szczęśliwy. Natomiast tak sobie wymyśliłem, że tę piosenkę tak rozegram, bo chodziło mi głównie o to, żeby o tej Polsce naszej opowiedzieć. O tym, że po prostu coś jest tutaj, kurczę, nie tak. Nie w tym sensie, już nie mówię o polityce, bo to wiadomo, można być za tym, ale my jesteśmy jacyś tacy po prostu... Jacyś tacy, no po prostu, no nienormalni. No powinniśmy normalnie sobą rozmawiać. Ja nie chcę brzmieć ekumenicznie, ale to jest normalne, że się różnimy. To znaczy nikt nigdy nie będzie taki sam jak inny człowiek. To znaczy każdy z nas ma zupełnie inne poglądy. Jeden tak, drugi tak, trzeci tak, czwarty tak. Powinniśmy się szanować. O to mi chodzi w tej piosence, że póki tego nie będzie, ja kiedyś, bo powiem śmieszną sytuację, bo zaraz przejdziemy pewnie do podróży. Kiedyś byłem na wycieczce w Brazylii, pływałem, zwiedzałem Amazonkę po Rio Negro, taką łódką pływałem. Taka bardzo, no że tak się wyrażę, popowa historia, jeśli chodzi o turystykę. Ale tam byłem na tej łódce z takim Anglikiem, który był z takiego bogatszego Londynu, z dobrej rodziny angielskiej i gadaliśmy o w ogóle, on się dobrze, dość dobrze znał na Europie Wschodniej. Zdaje się, że był pracownikiem MI6 albo jakimś takim, jakiegoś wywiadu emerytowanym i gadaliśmy o Polsce. On mówi, a Polska, ja mówię, no, że w Polsce się dużo zmienia, bo to było tam jakieś 8 lat temu. W Polsce się dużo zmienia i że ten, ale ta demokracja, że to... On mówi, nie, spokojnie, to jeszcze wszystko się musi ugruntować, wy musicie się tego nauczyć. Także ty nie myśl, że tu się, tej Polsce się coś zmieni. Ja myślę, to jest 50 lat minimum. Żeby to rzeczywiście nabrało takich kształtów, żeby ta demokracja okrzepła, żeby ludzie przyzwyczaili się do tego, że są spory. I żebyśmy znormalnieli, jak żebyśmy powiedziałeś. Znormalnieli tak. W tym sensie, że to jest... Każdy z nas ma inny pomysł na ten kraj. Po prostu są spory, co 4 lata się liczymy i wygrywa ten, kto wygrywa. A ten, kto przegrywa, po prostu proponuje coś innego i za 4 lata znowu się liczymy i znowu są wybory. No tak. O to chodzi. A cieszę tutaj jest się. Po prostu tak, że ktoś, kto wygrywa, automatycznie jest zdrajcą. Ten, kto przegrywa, jest automatycznie głupi. Po prostu zachowujemy się jak dzieci w piaskownicy. Po prostu. I to jest moja diagnoza jakby obecnej sytuacji. Ale jednak zakończymy optymistycznie, bo znalazłeś też cudowne miejsca ostatnio. Zdecydowałeś się na taką podróż na antypody. W 2015 roku, moment przetasowania, 2014 się rozstałem. Miałem czas... i chęci, żeby wyjechać naprawdę daleko. Zawsze ta Australia i Nowa Zelandia to był kierunek, który był odkładany. W 2015 roku jakoś tak dłużej nie było tych koncertów TILAF. Dostałem rozpiskę od menadżera, że w zasadzie cały luty i połowa marca to jest coś w ogóle bez koncertów. I mówię, kurczę, super, to jak nie teraz, to kiedy? Podróż życia. Fajna, no mam nadzieję, że podróż życia jest przede mną jeszcze, ale ta podróż była fajna, bo udało mi się wypożyczyć motocykl. Nową Zelandię objechałem motocyklem.